أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك يؤتي الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم. دغا آياتنا مباركان داد سورة آل عمران ددر وشتم آيات تخونس بأترات وشتم آيات قرآت وشتم آيات تودر يدر یعنی تر اوویشتم متلاوت وکی اتویشتم تا ودره دا جه آیاتو چه دی دادوی برخی دی دا غوث چه اول دا وار آیات مروایو قل تا پرون یو چو مزامین مرزی کر کردی ارتباط پر بنیاد بانجنو. یو دا دا اهل کتابو سر چکم دا غا جنجالو دو غو دا پار آغیو دلیل پیشول چه علا نبی علیه صلاة و سلام و تا دی ستا سر پر دا غصر بیر چه دادون دلائل یوار دا استاسر محاجه کول فقل اسلام تور دا ما اسلام را وری ته کرا وری کنه را وری ک منی و منی ک نه منی می من که و منی خو هدایت بشه ک نه منی د دوزخ حق بشه د دوزخ خرق بشه. نو ورسته بیا ول چې دا څو ک نه منی د اوغو تقبیح الله عز وجل بیان ول دا څلرم مزمن غ روانونو اغه څنګه و د اوغو تقبیح چې ان الذين يكفرون بآيات الله تقبیح دا و چې دی خدای لانه بیان وجنی دی خو اغا کسان وزن چاغ دیتا دا عدالت امر کی او دی دا لا پاک دا آیاتو تکذیب کی دا بجیو دا داغا با دی او چلر نو کی بر خلافات دا تک ملای کی بارا بنو بیا بل مزمن تا خبر واولی. نو دا دی دا بجیت سنگ بیانیش دا داغا احلی کتابو دلتا خاص دا یهود و مساله دا اغا دا دی چه دا داغا آیات کریمه شانی نزول با امس دا وار دا وار چه وسمر شروع کوو چه یو شان نزول یا دادی چه دا علامه قرطبی رحمه الله پا خپل تفسیر کی ذکر کردی دی چه رسول الله صلی الله علیه و سلم دا یهود و مدرسیه تا وارغی پا مجنه که دا دی مدرسیه وی خودیم دا غصی جن لری درسو نکی دا جلا دا چه منسوخ سوی دی نتر تیریر نارتا چه وار لیاغ دا دی و علماء تا یا دعوت ور لراور کی. نو پا اوغو کی و عالم و نعیم ابن عمر نمی دی اغا برا ور تواله ولدا ستا جن چیشی دی دا کم زاج را شروع کردی دی دا وسنگ جن دی. پیغمبر علیه صلاة و سلام ور تواله برا رزما جن چی دی دا دا ابراهیم علیه صلاة و سلام جن دی اساس اغا دی خود با پروعاتو که یو سیو سفر کم بنسط اغا دی چاگا خدا وره. بردول شه استاجن د ابراهيم عليه الصلاه والسلام پر جن برابر دی ولو هغه ملت دی ورو برابر نه خو يهودي او تفر کمزغی تو خو وسوای چې يهودیت منسوخه سوی دی نو ابراهيم عليه السلام خو يهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتول ولنو كاغه يهودي و د کمزای ثابته خو په تورات کې ستا کتاب تواسه تورات را و تورات بخلاص کو چې تورات سوی چې ابراهيم عليه السلام يهودي او کې ابراهيم عليه السلام مسلمان بردولیا تورات نه راخ نو علا عز و جل دی دغه بجه بیانی چاستا پر کتاب چه که منی پر آغا پی صلاح در سرکی رازینا و خبرت جدا جوڑه دلی چه ابراهیم علیه السلام یهودی و پیغمبر علیه السلام پر قرآن پی صلاح مرا سر که ستا پر کتاب برا سر و ستا پر کتاب که کم خبر زکر سوی ده ابراهیم یهودی و که مسلمان برای کتاب نر اخذی فتا آغا مدرسه که خلوات و راتونه با دیر پراتو نیر آوری یو شانی نزول یاداری چه علامه قطبی بیان کردی بل شان نزول دادی چې فتح الباری د بخاری شریف شارح ابن حجر عسقلانی رحمه الله هغه بیان کړی هغه وایي چې سدا سی وچ په دغه يهودو کې چې دلته د مدینه سره شاوخوا وسیدله په دې کې یو شزه او یو نر وزنه وکړه او دواړه واده والا زنا چې وکړه د دوی د خانانو د اشراف چورته وایي عزت من چورته وایي د عزت خلق نو دغه د دوی د خانانو د ډلې څخه و د دوی پر تورات باندې چې واز د حکم لیکل سوی و چې دغه کسان چې واده والای زنا وکړي دا باید سنگسار شي بارد څه د پاره چې د خپل خلق د سنگسار څخه خلاص کړي خو د خانه کابلور یا بزوی خو سرداران و برانو حلک و بران درځي دا محمد هم شپی سلی کې چې دی لا څه وایي ورته وایي چې دغه دوه زنا کړي د حکم څه دی اراله و نبی علیه الصلاة والسلام ته کنه دې څه حق لري چې دلته پیسه لکه خو دنیا هغه دی خو ګونی خلاص شي وره نبی علیه السلام ته دا قصه بیان کړه چې حکم یې څه دی رسول علیه الصلاة والسلام ورته بر الحکم نو دا غدي چې دی باید رجم سي سنگسار شي بر الله رجل هم در باندې وکي سم خبره جن کړه بیان دون جلاوري سره پرې بچا کی ته دا ځوانانو ته ورته ودا چې سنگسار څه ډبور جمله شي دا سی کار نه دی بر نبی علیه الصلاة والسلام ورته بر التورات راوړي چې په تورات کې ارڅه ذکر سی او بس هغه سی اول وسې انصاف خبر وکړه دا سی خبره سی دی تورات بره اول وخت تورات را تورات کې نبی علیه الصلاة والسلام چې بر ورته ول استثنو یو عالم در سره را وری نو تاسو خو چې یاس معنا ویل یا نسی ګرد خو نه و د تورات وی کې ګرد خو تعلیم یافته خلق نه و چې دین یې زده وای نو بر ول څوک دی عالم دی ابن سوریا د تا تورات یو عالم هغه ایمان نور او تر وسه پور برل دی دی دی نبی علیه السلام ورته راوی وای عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دان د مخه د یهود غټ عالم د تورات حافظ ما خند د ناس را اخوات ابن سوریا چې پر روان شو از اخلاص کی چې راوی وای چې درجم آیات ترالی پر هغه دې سګو چې ولا ګول دا خو را شروع کړ دا سترغه ګام را واړوي عبد الله ابن سلام روغ رضی الله عنه کښ کوته دا غیسته ک دا غزای وای ا د بهره مجبور اوس دا غزه چې را شروع کی چې وای بهره نبی علی السلام نو تورات ما غده په سلا وکړه چې راجم چې څنګه سار دي انو دی خو هغه شزه ونر بهره څنګه سار کړل د پیغمبر علی السلام سره بهره دا رقم بد کېدل چې یعنی موږ په کومه تما درغلی او چې دا به خلاص کې تا خپل د قران حکم هم د غره باندې وکي تورات یې حواله ورکړه هغه دا شو نو بوس وخوا بجی و الله بل دا بجی بیانې چې پر کوم کتاب چې د ایمان راوړي د قباحت دغه نه دی رزالت خباست دغه نه دی هغه احکام نه مانی دا هغه پیسه نه مانی دوه ځایه پیسه لا ګور دی ته تورات ته راځي سو یو په هغه جن کې چې نبی علی السلام رزما جن ابراهیمی جن دی دی ابراهیم خو يهودي او پیغمبر پر تورات راځي سو پیسه لا کراسه تورات سوې امه نه را اخستی یا دغه درجه مسله پیښه سول د زنا مسله امه تورات دغه رقم کاوه چې عمل په وکي نو بیا خو به دې سول نو الله خو به دې کې جوړ خو ستاله کتاب حکم لا عمل سو لا غدي شریعت عمل استخو بده نو دا د دې قباحت د تبیانی تر غزاپ چو هم لا یظلمون الله پاک دش فرمای الم تر آیاتا نجی کتلی نبی علیہ السلام تم خطاب کی هر امت د نبی علیہ السلام هم آیاتا نجی کتلی ته نه خبر علم جن دی رسیدلی الا الذين واغ کسانو ته او تو چ دی تور کول سوی ده نصیبا یو غټه بخ ور کول سوی ده من الكتاب ده کتاب ده ده کتاب سمرات تورات دی ته غټه بخ خاخ علم ور کول سوی چې په دغه تورات کې دام ذکر سوی چې ابراهیم مسلم وو په دغه تورات کې د درجه حکم هم ذکر سوی وو په دغه تورات کې د پیغمبر نقش او علامه هم ذکر سوی دا ګرد دی تور کول سوی وي نو تا و دغه کسانو ته نه دیګتلې په خبر نه دی څه چا موکي دا دغه سبد خلک دي الم تر آیاتا نه دیګتلې ستا علم ندی رسیدلی دلت خرویات اصلی دستور گدی مراجع زنی اغا علم دی ولی نو پستور گو خوچ دی مرتس کل جد دلی خو مرتم دا خطاب دی مانا پا خبر خو یو خوادی ملایان بیانی رات تس علم ندی رسیدلی الا لذین واقع کسانو تا او توچ او غوت و کول سوی و نصیبا غطا بات کمین الکتاب دا کتاب یدعون دی دعوت دل بل الکدل الى کتاب الله و دا غی کتاب دا اللہ چ دا تورات و دا غتر دعوت کدا چرا سرا وای خچ سپک شی کلی کلی دی ابراهیم یهودی و کاغ مسلمان را وای خچ شیش پک شی کلی سیو دی دا غ رجم شی دی دا جی جزا و س دا غ دا غ زنا چ دا سړی کور والای دا غ جزا و س رجم دی ک ندی دا غ ته دی را دعوت سولنو یدعون دی را دعوت کړه کیږي الى کتاب الله و کتاب دا اللہ چ دا څوک دی چ تورات د څه د پاره ورته را دعوت کیږي لیحکم چې دغه کتاب حکم وکړي پیسله وکړي بینهم په منځ کې ددي خو راسه ستا پر کتاب پیسله کو دغه د پاره ورته را دعوت چې را واخلي څه دعوت څه دی څه کوي ثم بیا نو یتولا مخ اړي فریق یو ډله منهم د دوی څخه دی خو نو ګرده داسې نه و خو عبدالله بن سلام ځینې ایمان را وړي د دوی د یهودو بعضیه ولې ځینې چې مؤمنان وغو خو مخ نه اړو غول دغه حق ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام درته وایي دا په تورات کې چې دغه عمل یې کړه نو ثم بیا یې توله ته ولې دغه ده چې سړی د یو چا څه مخ داسې یعنی واړي معنا ځان ناراضه ښکاره کړي یې توله مخ اړي فریق یوه ډله منهم د دوی وہ په دې حال کې مخ اړي چې هم دوی معرضون اعراض کوونکي دي د مسلې څخه هم تستیس پایم طالبان ما گور یا تولا خوم داغه دا چه مخ آره اعرازم داغه مانا نو دادوالا پا آیات که چنگ راله نو دل تا دوات ترجمه موقع یا تولا مخ آره پریقون یو دال من هم دا دوی چخه وو پا دس حال که چه هم دی معرغدون پا زره که ام مخ آره وون که جه دا زره مخی پا اعراز که مراد سال که داغه دا دایره دا بدن مخ دنه مراد سو نو ترجمه سر جلاسو که دا معرغدون ترجمه هم داغه سوه که چه علاوه پا دس حال که چه دوی اعراز کوون که پا مخ دی مخ آره نو دا تاکید دا اغا یتولا الله د پاره سبرن بیا تاسیس نو سنوي پیدا نس ولا کدا معنا د زړه واخله بارا نو بیا دا جلا معنا سو اغه د مخ اړه ورس ودا د زړه علاوه زړه هم دغه سم مخ اړه در څخه مخ هم در څخه اړه داس دریم ترجمه ادا ده چې سم پس ته والا مخ دی اړه و په دې حال کې چې هم دوی معرضون اعراض کوون کې د مسلې څخه د مخ هم در څخه واړه د مسلې څخه هم مخ واړه اعراض وکي دا مثلا ګر سره نه کوي بالا ګر دا مسله دې نه مني نو نو ترجمه کدای سې سې ورته پام سوي الله وي دغه څه بد خلق دای ګوره د دې بل قباحت بیان شو د دې قباحت واجه وای چې دای ولې دغه رقم مغرور دی چې نه تورات مانی الته او ایمان مې پراوړی دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبره نه مانی دا نبی دی د اسمان وحی ورته کیږي دا قصیر و از ما نبی نه دی ځین نه مانی دا خپل خبرې نه مانی دا ولې دا مشکل د کوم ځای پیښ دی الله پاک بده ته داسې یو ژوره خبره دلته موږ ته وکړي چې باره به موږ په خپله معاشره کې هم وګورو چې اکثر خلکو ته ګمري ده دغه وجه پیښه ذلک دغه اعراض چې دوی کوي دغه تولي و مخ چې دوی اړي بي په سبب سره د دې دی چې انهم دوی قالو ویل په خپلو منځو کې لن تمسنا النار لن تمسنا هیڅ کله به مسنه کې موږ النار و اور ولكن مشت اوغر سررا ولا رسيج الا اياما معدودات الا اياما مگر نه یو څو ورځې معدودات په حساب د دې بس دغه عقیده يهود خدای په اور نسوج اول خل نسوج چې ورواشل اغه نو یو څو ورځې دي څو ورځې دي بار به یو څلويشت ورځې ولی بار لا اخز موږ نه کګانو چا د ګلګي عبادت کړو کسي سپیاج د فرعونه ته خلاص وترو دي نه چې وو وتله التا غدي چې خلک ولې دل چا د ګلګي عبادت کاوه د بت دی ام بار ویل چې موږ به دغه سي خدای پیدا کو اسامیر چې ګلګي ورته جوړ کی اغه عبادت دي څلويشت ورځې شپې کړو ولې خو موسی عليه السلام کوي تر تتللی واغه ونه دی بار المساخه تا وتی دی به وسبل زي دي عبادت د خدای څخه کتاب راوړي پیغام راوړي دا موږ خدای عبادت خدای دې نو هغه غلطی چې موږ کړی دا هغه کسات به ګردو يهودو ته کې ورکاونه دا څلويشت ورځې بل به بیا ورته ویل چې یا ته ګوره حساب ورته وکړه تکرار الله پاک د په عذاب کې نه راکوي اول د واره د شنبې تیوري حساب کړه شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه بیرته چی شروع شو بیرته شنبه شو په دغه شنبه جنو باره یې لکي الله وایي بس نو خو دي اووه ورځې پوره شوې د هر نوم چې ته یادې ناولده ناولده ورځ وه دا خو بیرته هغه زړه راوګرځېده نو په دې ورځ کښې مې عذاب ورکړی دی بله مې لکي بس د اووه ورځې بس خپل پرتبیات باندې هغه ترجمې هم خپل پرتبیات کولې ول څلوېشت ورځې بلبل اووه ورځې دا نورې باندې هم د ځانه څه جوړولې. نو ذلک دغه د دې تولي او اعراض چې د خدای پاک و هغه تورات ته غاړه نږدي ولې بیا په سبب سره د دې و چې انهم دي قالوا دي به ویله ولن تمسنا لن تمس اسکله به مسنې کې نه موږ النار اوه الا خو بیا به مسکی ایاما ورځې معدودات د ګوتو په شمېر یو څو ورځې چې ډېرې نو نه دي ابله ولا یو څو ورځې به بیا موږ ځان ورته ټینګ کړو. رب وایي وغرهم وغردو ککړې یې وخطا ایستلې یې وهم دي فی دینهم په دین کې د دې دی چې په خپل دین کې خطا وزي عمل نه پکې کوم خبرې دوه کړې و ما هغه خبرې کانو چې دی و یفترون د ځان تراشل دا خو د ځان تراشل خبره ده چې خدای پاک ما ته عذاب نه راکي ما ته دغه نه ورځ راکي. نو دغه افترا دی دوه کې خطا یې استي بار دغه نه خړې په دین کې کوي چې دا کوم دا نه کوم. نو چې مال دا خبره ته موږ پام وکړو دلې موږ هم دغه رقم کوي دوه کوي الله پاک دې مو وساتي کوم لا عمل نه پکې هم دغه ده چې هغه صفات ته وګوري چې رسول الله علیه السلام د علما وکړي د دزړه ډاډه دي چې هر څه خیانت هر څه ګناه چې کوم پروا نه لري خو د رسول الله علیه السلام ارشادات پراته دي زما څونه مقام دي یا په آیاتو کې د دې صفات راځي د عبارت او کس. نو الله تعالی خو عامل یا دی نو چې عالم عمل په وکي برای مقام دغه رقم دي نو چې نه برخ نو کوم سج الحمار يحمل اسفارا خو علی مثال ولي برای نو پخرو چا سونه کتابونه باندې کې خو هغه رقم شو د شي شي خر د کتاب سې چې په دغه خو ته مد نه د ځنی کړ دغه رقم کز مر د پیرانو زامونو د بزرګانو زامون دي هغه په خپل پلارو نیکه باندې نازیر چې څنګه نیکلرم شکر دي څنګه بابا لرم دغه نو ما د راخه نس خلاص وره بازار پیرانو په زمون پښتې وګوري ګرد مردې د عیاشي شوکان دي د چکرو د میلو دي دلته میلې استلې الته میلې استلې وسر توې چې بچ د پلار کور دي خپل ډاک نو خو هغه بځی نو خپل ځای ته پاتې نو خلک بیا پتا څنګه راځم اسه مګر خو زمرد زمانی خلک د غو نه جوهال دي پر دغه سګوان باندې راځم د مون زنګ غواړي ودا ته وای وای ما دوا ما ته دوا پر دغه چرسی باندې راځم پر دغه کرک باز باندې راځم وای ته دې نو نه کوي زوره ورسړي وسرته وای چې نوح علی صلوات و سلام در دا ګور د زمرد شو خل کو زوره ورو مگر خو زه کا پر در دنیا کې سو په زوره ور سره خلاصي خو ته خپل یا پلا عقد د و جن زدک نو يهود تم دي خبرې دوه کور کړه و په دغه خبره باندې چې د ځان سره جوړول دنیا نه کاوه زموږ په امت مسلمه کې دا مرض وس شروع دي بس کې او ولته په نه کګاری کې شسرې تر سو زه په یو ګنا لا نه دي بند مسې په یو ګنا لا نه دي بند ولي وای په زموږ په نه کګانو کې موږ عجب ستانه خلګ په وګو کې زوره ور چرسی وي هغه بیا مشکلاسي خدا غلطه ده ار سړې چې دي هغه په خپل عمل خلاصيږي انو رحمان بابا کوم دغه سوي وای چې نه ود ځنه شایستنی څوک چې څوک یې شایسته مور پلار نه وي چې ودیږي په خپل شایست به ودیږي مور پلار چې دي دغه په شایسته خلک نه ودی چې پلار شایسته دا چې ار شې د اسره پلار نه کوي وړه مانو یا یې مور شایسته وای یا ورور شایسته ته چې جنت ته ودیږي ورځې په خپل عمل به کېږي د نور په عمل چې دي پر هغه به اعتماد نه کوي چې د په عمل کېږي ان سې دي ایمان راوړه هغه که بیا شفاعت کا او هغه که الله قبول کین او یو تمسته نو کالا غرات کی چې دا زاسته شفاعت زنه منه د زور سره کوي چې خو نیس کوي دا یو اساسي خبره الله پاک دې ترا وشو پسې د دې انجام بیانې چې شه هغه خو نه کړ پر خپل کتاب یې سلام نه کوي ادي شاده دې تورات دی او په دغه خبره نازیر چې بس زې سورې د ورځخت دی وژن بالا ز پاک صفه سره ما د ورځخت نه اچي رب العزت وای په کیف څنګه حال به څنګه به اذا هغه وخت جمعنا چې مش سره دا جمع کوم دی لیوم د هغه ورځ د پاره را جمع کلارې بچ ات شک نسته پیه پاغی پراته کې شک نسته فيه یعنی فی مجیئه پراته کې د هغه یو زره شک چاته نه لویږي چې مؤمن چې قیامت په والله کې راشي دا ګرد نظام د ابد د پاره نه دی جوړ دا خرابې د مثال په تور لکه موږ چې یو کور جوړو دا ګارانټي ده چې دا کور به در ابد پوري ولاړ داغه کور دې چې په بازار کې ویني سخه کنګریټ دې مزدوران ورته درولې درز درز بیرته نړۍ کې نه نه کنه خوشل کاله نور وی مگر نړیږي هر شی چې دی برته خراب د دنیا غی لري لکه هغه یو ملک د ورځ نارکی وای لدو للموت وابنو للخراب زیږی د مرګ د پاره هر انسان چې زیږی چې دا وزیږی دی ملاد وا پر کې انجام مرګ دی کتبل شي د پاره خو د مرګ د پاره زیږی دی لري پاره مرګ دی وابنو للخراب چې دا جوړی یې د خراب د پاره جوړی ظاهر خو نوم د اباتی دی بار رنگ هم سیور کې چې وس نو کار خلاص دوا پر وس خطر پکې کې وس مگر پاید د ځای برته د نړۍ دو دی دا به برته خرابېږي نو دلته الله تعالی پاک فرمایي مشته نو چې د دنیا خو خرابېږي خامخا د خراب ورځ راځي، خامخا د قیامت ورځ راځي، نو په هغه ورځ به دې بیا څه علم په کیف څه رقم به یې څنګه حال به یې اذا هغه وخت جمعنا چې موږ راجمع کو هم دی لیومن د هغه ورځ د پاره سره راجمع کو لا ریب چې هیڅ شک نسته فيه فراته کې دغه ووفیت نو دی چې راجمع شه د ساتری د پاره خونه دی چې باره به پر دې خرمې ویشل کیږي ووفیت فرب ورلره ورکول شي کل نفس و هر نفس ته ما کسبت ما یعنی جزاء ما بدله ما د هغه دا نه معنی چې د چکر یو برته هغه عمل ورکور په کیږي خو دا ما چې خمره د هغه عمل دی نو مزاب غواړي جزاء ما د هغه عمل کسبت چې دا نفس کسب کړو بلا به دا نفس که شپ کړو د شو جزاء بور لره ورکول سي کې بد کړو د بد جزاء بور لره ورکول سي کما الله پاک وو پیات یاد کی وو پیات پر باور کول سپ پر په معنا باندې چې نه د ثواب کې کمیږي او نه د جزاء کې کمیږي وهم لا یظلمون وهم په دیس حال کې جدي چې لا یظلمون پر دې ظلم نه کول کیږي چې برابر په دې پس ناکی ناکی ګناي ویل کل سی وي د بنې کړي یا یو چا نه کوي کړي دي نه کوي ځنه کوي سی وي ظلم خو دوه قسمه دي یو دا رقم ظلم دي چې معنا د نه کوي کړي چې پر نه ور کوي ام ظلم علاوه دا ظلم ام نه کول کیږي بل بیا دا ظلم دي د دې مثال په توګه لا سره ځي ګناه کړي دا یو ورس پچلي کل سی چې ا ذاتو علاوه دا ظلم ام نه کول کیږي ار چاته حق او حقدار ته پر رسیږي نو په دغه ورځ به بار د دې څه حال تر دغه ځای پورې هغه د دوی قباحت د یهودو د اهل کتابو ده الله پاک بیان کی په عین حال کې هغه د دوی انجام هم بیان کی فقط انسان متوجه کی چې په دغه ورځ باندې بیا ربي اڅه اړ پر دې دنیا خدای دغه نه خړی کی د رسول علیه الصلاۃ والسلام سره خپل تورات نو سره منی نو دا داسې بده تایپه ده د دوی تقبیح چې خلاص سو تر وسه پر نو میو څه بیان سو په د سبکه په اخر کې وس بیا دا بیان سو وس نو بیا چې بل شی بیانې دا به د مؤمنانو د پاره چې دی غلبه مسلمانانو ته د نبی علی السلام او اصحاب تعالی او تعالی داس یو اشاره وکي چې غلبه په پای کې ستسه ده د دې وس دغه کوي دغه رښندونه چې په دې جن باندې وي کامیابی پر تس باندې درلاره راشي شان نزول ادا دي د پسی آیات چې موږ وایو چې په کوم وخت کې چې د خندق د غار کې نل کېدی خندق په خپل په عربي کې د غار ته ویل کېږي دا کنج لویته چې پر مدینه شریفه باندې کفارو ټولې چې پاک سره وکړي د سعودي عرب په شاوخوا کې چې کوم پراته و بارای درځي چې د جې بیخ وکړ دا د قاعده او د اساس یو خطر کو تا سره درد یې نن دلته املا سبا التا املا سبا التا املا راځي چې ریشې ختم کو لکه ناټو چې افغانستان ته پسراله چې درځي د جې ریشې ختم کو دا خو بارا کیا پلای ریشې وکړه غټه درخت وسو دا خو بیا ولاکه د چاپلارې مخونه شي دا وسه دا تړاو ته نسره پرېږي د دوی د څه پیسې حکومت کنه د اسلامي ملکو سره پر دغه بنیاد دي دغه پیسې در کوم ته دغه وکړه بل سره مخالف کې هغه تم پیسې ورته هغه به ته هغه وکړه د پر خلاف پد ګرد بس سره جنگ چې جوړ را نس نو دوی چې و بارو دغه سره ډیریج چې ډیریج نو ګردو کفار او په دغه وخت کې موجود و در تنځ دي بارو نو لشکر برابر کړی را روان سول مدینه بغیر سره د رښو کار چې لټه پات نس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې آل را لچ دوه نه لشکری را روان و سه مخ څنګه نس نو مشورې شروع وسولې اصحاب را ټول کله چا په هان و شاعران و د ګرد سره وجه و وجه غدي چې د باندې جنگ کو کدن نه ټول مشوره دا ورلره ورکه چې د مدینه څخه نه وزو جنگ د لیکو دا غه یو غټه خدا ده چې جنگ پر مدینه باندې داخل دل تشرو سي په مدینه کې خو منافقین امو نو د نبی علی السلام زد مبارل دی بمز ما پر بغل بیا مجبور دی جنگ وکي ځکه غواړي کنه غواړي جنگ وکړي وځي نو پر مدینه چې هغه را وری نو هغه خو بیا نسی جلا کوله چې دا غي از موږ ملګری دا غي خود د دنیا کو پر سر راټول سي دا غي خبره ګرځي مدینه خرابې دیم خرابې د ځان دوام یو خو مونږ نفر ډیر سي دا واجه ده او بل دا دی پرداشت موږ مقاومت نس کولای ته هغه خل او تو ورسونه په وجونه دي مش چی شو ان او مشورې خوشروس به نو څنګه به کوو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه نبی علی السلام ته دی خوم د جنگره د ایرانیان د وخت جنگره راغلی دي چمونه از د دې بار خدای د جمن کیو دور مشه به دغه سد دشمن را باندې ډیر سو مش پر خپل کلا او باندې خندق را ګرځ او د وبو به مم سر ډک کده وبو نه ډکم دشمن ستر او شتله و سم د ایران ته چې خلک زی پر د خپل ملک باندې خندق را ګرځول یغه ټکان د یک شله نو دون کند چې نه استر ورځیدلی سینه انسان

یو وخت دونه ډوډۍ موږ خو چې خپل د ناسه صفه عذاب نه جوړ اوسو نو خدای بل ورځ باید ربانی کم کړو چې سونه اسراف کړي دا بل ورځ درغل استرخان ګلګلی درغه ور درغل کبابونه پر پراتی خوندور ته حساب نه دی دغه نه به حساب روزي خلکو ترکه تمام ګر سره نه لري چې دغه سار د انسانان لکه میجان په شور کې ما شام کوته راځي ګور د روزي الله پاک سره رسولي او دا نه کومه زاده یو در بل داس داس سره داس برکت پکې کوي ورګر د ماړي شنو فقط ما زادګریت پکې کښې وې دا رقم شنو نو دون قدرت والا رب دی نو دا د هغه کافرانو دپاره دا خبره کړه چې زما رب دغسې کارونه کوي د صنعا و د روم و او د دا حیره د علاقې ماڼۍ زما رب ته څه زور غواړي ما ته چې راښکاره کړي یو وعده پره کوي او دغه رقم هم وسوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ځینې فتوحات وسوه دا څه څه شیان چې و دا خو خاص د چاریارو کبارو په زمانه کې دا فتوحات وسوه تر څو چې دغه در چرنه ورسېده تر کومه ځایه ورسېدل دا ګرد کارونه وسوه نو شیان نزول یې تېشته کېدای سي معلوم سوی هغه د خندق په کیسه کې چې نبی علیه السلام دغه شیان الله په هغه رڼا کې ورښکاره کړه په لمبه کې چا ډبره به ماتېدله دوی پسند ته وه الله پاک ول دغسې خبره ته وکړه ورته زما رب دغسې کارونه کوي د مړه شي څخه ژوندی پیدا کوي د مړه شي څه معنا لکه د هګۍ څخه دې چرګ پیدا کوي نو دا کارونه خو سم دي دا کارونه چې خو انسان به ورسې جنګ په بو کې ځینې وبیانه شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.